Με εντολή του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ακολουθεί το πρώτο μέρος του λαού. Έλα, Αποστόλη μου, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Λοιπόν, άκου. Ο στρατηγός Άνεμος ξύπνησε ξαφνικά και μετά που υπογράψει όλα τα μνημόνια, αποφάσισε να κάνει αντίσταση και φτιάχνει δικό του κόμμα σήμερα. Και να γίνει αντιμνημονιακός με το ζώο. Α, μπράβο, πάει. Ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος είχε πέρασει το Υπουργείο Αμήνης, δεν ήξερε τίποτα για τις μίζες, αλλά σαν πρόεδρος Βουλής παίρνει πλέον το ρόλο του Υπουργείου Οικονομικών. Κατεβαίνει κάτω και ανακοινώνει μέτρα ανακούφισης. Αυτό ακριβώς. Μα τι θα κάνουν άλλο, ρε γαμώτο, για να κρατάνε τα πρόβατα μες στο πατρί? Ρε, τι άλλο θα σκεφτούν, ρε εσύ. Γεια σου, Αποστόλη. Έλα, φίλος. Τι χαράτσι, γιατί το λέει χαράτσι ο Θήμιος αυτό? Μαλακίες τώρα. Μαλακίες λέει. Δεν έχουμε καλούς επικοινωνιολόγους. Έπρεπε αλλιώς να το πήγε, να το πληρώσετε, να το χάψετε και να μην έχετε και πρόβλημα. Όλοι, το τέλος είναι ακινήτων. Το τέλος είναι δίχως τέλος, φίλος. Και το τέλος είναι δικό σας. Και έρχεται. Τέλος κινητών, αφού κουνιώνται τα σπίτια. Τι τέλος ακινήτων να δώσουμε? Σωστό γι' αυτό. Τέλος ακινήτων πρέπει να δώσουμε στα ταξί, ας πούμε, που δεν κουνιώνται. Θα δώσουμε στα σπίτια, τα σπίτια πάνε πέρα δόθε. Θέλω για κάτι άλλο, ρε, γιατί εχθές δεν είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε. Αυτό το κουτσούμπα, ρε φίλε, πώς τον είδες? Εγώ τον είδα σε μια διαλόγο που κοιτάει το τρένο. Εγώ τον είδα με το ένα μάτι μισό κλειστό και το άλλο τελείως κλειστό. Έχουν σκεφτεί πολύ να το βγάλουν. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω, ρε φίλε, ότι είναι ο λόγος που κάποια πρόβατα πραγματικά έχουν πάει και έχουν κάνει τη Χρυσή Αυγή να είναι 10%. Όχι. Όπα, μην τα μπερδεύουμε τα πραγματάκια. Αυτός που πήγε να ψηφίσει Χρυσή Αυγή και της έδωσε 10%, έψαχνε μια αφορμή. Φίλε, έψαχνε μια δικαιολογία, κάτι. Τη βρήκε, αλλά μίλαμε και μαλακίες. Αν δεν ήταν αυτή η δικαιολογία, αυτή η αφορμή, θα ήταν κάποια άλλη. Άστο, μην το μπερδεύεις κι εσύ. Πήγαινε να ψηφίσει Χρυσή Αυγή κατευθείαν, άστα τα άλλα. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Προέρχομαι από άλλη οικογένεια, τέλος πάντων. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι δέχομαι ότι υπάρχει ένα ποσοστό που πάνε και κάνουν μέσα στη διαμαρτυρία, ρε παιδί μου, και πάνε και ψηφίζουν αυτό το πράγμα, να πούμε. Τέλος πάντων, που λέγεται Χρυσή Αυγή, εθνική αύριο. Δεν μπορεί να μην δεν υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί πάνω να δώσει ένα τσαμπουκά στο λαό, να δώσει τη σπίδα και να βγει έξω. Δεν μπορεί εδώ το βλέμμα να μην τα πλανές. Ναι, υπάρχει μια διαφορά μεταξύ, βέβαια, του έχω ένα τσαμπουκά με το σκοτώνω αντιφασίστες και Πακιστανούς. Υπάρχει μια διαφορά, δεν ξέρω αν την ξέρεις. Αυτό εννοείται, ρε. Άμα τη διακρίνεις, καλώς. Άμα δεν τη διακρίνεις, προβληματάκι. Έτσι, βέβαια. Έτσι είναι. Έτσι είναι ακριβώς. Απλά με ξένησε πάρα πολύ. Έλα, Αποστολή. Έλα. Κρατάω στο χέρι μου ένα έντυπο της δράσης. Η δράση υπάρχει ακόμα. Η δράση υπάρχει ακόμα και σε βοηθάει να απαλλαγείς από τους φόρους, είναι ανέτοιμο, είναι ανάλγητο κτλ. Και στο τέλος τι λέει? Τέλεια. Η δράση είναι μαζί με τον Τζίμερο ή δεν είναι πια? Δεν ξέρω, Θόδωρος. Ο Τζίμερος πέρα από το Twitter υπάρχει και πουθενά αλλού ή είναι απλά μια φιγούρα στο Twitter γραφική? Κάτι να σου πω και το καλό. Ζητάει να βοηθήσουμε και οικονομικά με 5 ευρώ ή περισσότερα. Αν θέλετε να μας βοηθήσετε να διαδώσουμε στο διαδίκτυο. Τι έγινε, ρε? Λεφτά μαζεύουν ακόμα. Λεφτά από τον κόσμο, έχουν τρελαθεί τελείως. Ενώ εσύ έτσι πως σου έβλεπες, σου έκανες λογικούς και πάμε να ψηφίσουμε δράση. Άσε μας. Με εντολή του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ακολουθεί το δεύτερο μέρος του λαού. Να σε ρωτήσω κάτι. Δεν είδα κανένα άλλο κανάλι να προβάλλει τα καρκίνια που άκουσε ο Δέντιας, Κεφαλονιά. Πού το είδες? Μόνο στην Ελληνοφρένεια το είδα. Δεν τα λέμε αυτά. Άλλο σταθμό να το παίζει? Όχι, ούτε εγώ είδα άλλο σταθμό να το παίζει. Ότι περίμενες εσύ ότι θα βάλει το Μέγκα, ας πούμε. Δεν μιλάω. Αυτό που έχουμε σαν σημείο αναφορά στο Μέγκα, αλλά στα ποσοστά είναι τρίτο, τέταρτο δελτίο. Απορώ. Τέλος πάντων, έχει τα ποσοστά που το αξίζουν. Ότι θα βάλει το Μέγκα ή ο Σκάι τα μπινελίκια στο Δέντια. Πώς σου φαίνεται? Σου φαίνεται λογικό? Γι' αυτό είπα για όλους. Λοιπόν, και κάτι ακόμα. Στο τέλος της πρώτης Ελληνοφρένειας, σαν να μου φάνηκε εκεί που ο Μπαλούρδος έχει βάλει την κοπελίτσα και τη ματσουκώνει με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας, ότι υπό τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας πέφτει τον Μπερτάκι το σχετικό, υπό την κάλυψη της σημαίας. Είμαι κακοπροαίρετος άνθρωπος που πιστεύω τέτοια, ε? Όχι, αλλά μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση για την Κεφαλονιά, πόσο τις ξαπλώσερες, πόσο τις έχει την ημέρα? 5 ευρώ. Εσύ νόμιζε ότι είναι τσάμπα? Εννοείται ότι τις χρεώνουν τις ξαπλώστρες. Και με το αντίσκηνο 10 ευρώ γκαζόν πάτωμα. Όλο μαζί. Και σου βάζουν να μαζεύεις και τις γόπες μετά, μην αφήνεις γόπες. Και όχι μόνο αυτό, να ακούς και τον μπαλάκι τα κατούκα να παίζουν οι ρακέτες γύρω-γύρω. Και να έρχονται τα πιτσιρίκια τρέχοντας να περνάνε από το πλάι να πετάνε άμμο. Έσαι το διάλο. Λοιπόν, Αποστολή. Μένεσες με. Μετά σου λένε ήρθα να βοηθήσουν. Βοήθεια είναι αυτό. Καλύτερα να κοιμάσαι τα ερείπια. Αυτό το Playmobil που έχουν δήμαρχο εκεί στην Κεφαλονιά, ο Παρίσης, τι σκατά είναι και όλος τους μιλάει στον ελληνικό και με τα μικρά ονόματα? Γλίτσας, τι άλλο, δεν ξέρω τι να πω. Και λέω, θα ρωτήσω τον Τόλι, αυτός κάτι θα ξέρει. Οι άνθρωποι συμπάσχουν βέβαια με τους ανθρώπους και θα ήθελα να σου πω κάτι. Εάν υπάρχει ένα ζευγάρι και θέλει να έρθει να το φιλοξενήσω ευχαρίστως. Να έρθουν να τους φιλοξενήσω εδώ για όλο το χειμώνα όσο θελήσουν στο σπίτι μου. Ναι. Δεν είναι τόπος. Είναι τόψος. Τόψος, να σου πω. Που γέννησε αυτός ο τόψος. Ναι. Που γέννησε αυτός ο τόψος. Τι έχει πάρει και το σκόνης αμέσως. Είσαι ο Τόλης. Ο Πιστόλης. Λοιπόν, ρε Πιστόλη, με φτιάχνεις πάρα πολύ να έχεις πιο πολλά τηλεφωνήματα όπως αυτό με το μηχανάκι. Ναι, αυτά τα μίζερα τώρα με τον πίθηκο 480, το μυρολάτρι, το σκουλίκι. Θέλω να γαζώσω με 300 του δεκές. Την πίσω δεξιά πόρτα μιας θωρακισμένης Mercedes. Τζάμπα θα πάνε 300. Οι 300 φυγές είναι για αυτά τα ζώα, τον πίθηκο. Και τι θα κάνω, και να χάνω για αυτά. Και οι πιο πολλοί έτσι δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Ζώα, όλος ο πλανήτης είναι έτσι. Γαμώ τον αντίκτο μου, γαμώ. Για το Real News. Ναι. Ήθελα να σας πω, δεν μπορείτε να με συνδέσετε, θα σας πω εγώ. Εάν δεν πήγαινε η κυρία Κεφαλογιάννη, θα λέγανε γιατί δεν πήγε η Υπουργός Τουρισμού. Πήγε, γιατί πήγε. Ναι, ναι, γιατί είμαστε τέτοιοι. Ναι, ότι ναι. Θα λέγαμε εμείς γιατί δεν πήγε η Κεφαλογιάννη. Χαιστήκαμε, ούτε που το είχαμε σκεφτεί. Ναι, το δικό της το μυαλό σκέφτηκε. Τι θα βγάλουμε από εκεί. Πάμε για πολιτική σπέκουλα να κερδίσουμε ό,τι μπορούμε, ότι φανήκαμε στο πλευρό τους. Εμείς δεν σκεφτόμαστε έτσι. Αυτοί που ψηφίζετε εσείς σκέφτονται έτσι, κυρία μου. Εσείς που μας χαντακώσατε και στα τσακίδια να πάτε. Πάμε, γούρτε, πρόσκυλα. Άσε τα χάμω. Νόμος λένε είναι να ξυπνάς πάντα νωρίς από την κούραση κι αν θες να μην μπορείς να σηκωθείς. Να βάλεις το γέρο από τον Ενικό που λέει ότι εσείς καταστρέψατε την Ελλάδα μαζί με την άλλη που λέει για το Μονακό και ντύστο εσύ ξέρεις, φτιάξω εκεί ωραίο τούμπανο. Τελευταία έμαθα και αυτό το πάμε. Ξέρει κανείς από τους συνανθρώπους μας εδώ πέρα το πάμε τι είναι. Η καταστροφή της Ελλάδας. Ό,τι καταστροφή το πάμε. Τι συφορές και μαυρίλες. Καταστράφει η Ελλάδα με το πάμε παντού. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Πέστε μου, πότε ενήλυσε και τι κάνατε στην Ελλάδα 95 χρόνια. Δεν είναι ούτε ένα, ούτε δύο. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Νόμος λένε είναι να πηγαίνει στη δουλειά. Που λες εκεί να αναλώνεσαι. Δίχως να πληρώνεσαι και να υπακούς τα αφεντικά. Θα βάλεις τον τύπο που έλεγε προχθές. Αυτό δεν είναι πρωτογενές πλεονάσμα, είναι πρωτοφανές ξεκούλιασμα. Και θα βάλεις και όλους άλλους μαρκές του σπάγκαλους και όλους αυτούς που λέγανε ευλογία για τον τόπο, το μνημόνιο αυτό. Αποστόλη, καλημέρα! Καλημέρα! Ρε εσύ, αυτό δεν είναι πρωτογενές πλεόνασμα, αυτό είναι πρωτοφανές ξεκούρασμα. Το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Μάθε φίλε πως επιστημονικός ο αληθινός ο νόμος ο μοναδικός είναι ο εξής και συνοπτικός. Το δίκιο του εργάτη που δουλεύει συνεχώς. Θέλω να βάλεις, θέλω δύο. Το πρώτο είναι να βάλεις ένα να παραγγέλνει ένα κιλό σοκολατάκια Δημάρ. Για ένα σοκολατάκι κάτι και σοκολατάκια. Είτε με τη Δημάρ. Η συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό μου τον κύριο Μπορμπατσάβ. Καλά, χωρίς τη Δημάρ νομίζω έχουμε μια κουτσή. Με τις πιτζάμες. Πρέπει οπωσδήποτε να προσελκυστεί η Δημάρ. Όμως λένε είναι να μην αντιδράς ποτέ. Με το κεφάλι σου σκυφτώ πάντα να λες μονάχα ναι. Όμως λένε είναι να σε πάντα σιωπηλός και τίποτα να μη διεκδικείς. Κι άμα πεις να σηκωθείς τότε να σε κράτικος εχθρός. Με την ευκαιρία όμως, ναι. Θα σε εκμεταλλευτώ λίγο για να σου πω μια αφιέρωση που θέλει ένας φίλος. Πες. Λοιπόν, το ζητάει μέσω Twitter, τι να κάνω τώρα, και λέει να βάλουμε Σαμαράς, είχα πιτσαρία που έσκησε, να λέει, και μετά καπάκι Σαμαράς, we delivered. Τι να κάνω εγώ σε όλο αυτό. Τίποτα. Στο λέω να ξέρεις, με την ευκαιρία σε εκμεταλλεύτηκα, να πω την αφιέρωση του φίλου εδώ Γιώργου Ντόπουλου από το Twitter. Τα social media, παιδί μου, τα εντάσσουμε. Έλα, γεια, βλάχα. Όχι, πάντως δεν χρειάζεται να πιώσω γιατί. Όχι, γεια. Και οφείλω να σας πω ότι μέχρι τα 26 μου είχα ανοίξει για δύο χρόνια στην Αμερική μια πιτσαρία με ένα φίλο μου η οποία έσκησε. Με άλλα λόγια, we delivered. Μάθε φίλε πως επιστημονικός ο αληθινός ο νόμος ο μοναδικός είναι ο εξής και συνοπτικός. Λοιπόν, θέλω μια παραγγελία για αύριο. Τι? Τραγουδάκι εκεί στο τέλος που βάζεις τις παραγγελίες. Παίζει ένα τραγούδι στο φόντο όλη την ώρα. Ναι. Θα ήθελα να ακούσω το Είμαστε Τρομοκράτες από Λεωνάρδου και Άσιμο. Είμαστε τρομοκράτες. Είμαστε τρομοκράτες. Οι προγονοί μου εργάτε τρομοκράτε ήταν κι αυτοί. Με την τρομοκρατία εξουσία, δεν έχουμε εκκλησία, αστυνομία, στρατό και βουλή. Ναι, ναι, δεν μου λες, θέλω να μου βάλεις Παρασκευή, να μου βάλεις κατάρες του αυτού του Λεβέντη. Να τους πιάσει τους κερατάδες. Μηδέν οι ώρες τους να πεθάνουνε. Πρώτη φορά ζητώ από το Θεό να με ακούσει. Να πεθάνουνε οι προδότες. Οι προδότες της Δημοκρατικής Ελλάδας. Κλείνουν και τον τάφο τους. Φασισμός, προδοσία, εσχρή και δυο. Εσχρή και δυο, κυρίες και κύριοι. Αληθεία. Αρκουδέιδες, όλη μούργα, όλη μούργα στην δεξιά και στο πάση. Η μούργα, τα καθιζήματα, αλητεία, έσκος, έσκος. Να πάνε στο διάολο όλοι. Ο Θεός να στείλει καρκίνο στο Μητσοτάκι και όλα του τα σόγια και στον Παπαντρέου και όλα του τα σόγια. Νόμος λένε είναι να τραβάς πάντα κουπί. Σαν δεν σου φτάνουν τα λεφτά τότε να κάνεις προσευχή. Νόμος λένε δεν θα αγαπηθείς ποτέ ξανά. Γιατί η αγάπη έχει το χρόνο της. Κι άμα μένει μόνη της, μόνος σου θα μένεις τελικά. Βάλε μου και αυτό με το που του μεγαλώνει το πουλί όποτε μπορέσει εκεί, μια παραγγελία. Ποιο, αυτό νου, με αυτόν που μεγαλώνει το λιλί, ρε. Να σου πω, Παρασκευή, τον επιμηκητή, ε. Αφιέρωσε τον επιμηκητή, Πέους. Μια χάρη, για την Παρασκευή, μια παραγγελία. Με τον επιμηκητή, ρε φίλε, μου λείψε. Για την αγγελία τηλεφωνώ από το OKM. Από ποιο? Για την αγγελία που έχετε βάλει. Ναι. Τι θέλετε? Για την αγγελία που έχετε βάλει, για το αξεσουάρ, στο περιοδικό που έχετε βάλει. Ναι, ωραία. Τιμή δεν γράφετε, πέστε μου. Μισό λεπτάκι, παιδί, έχω βάλει και άλλο, έχω βάλει και ένα αυτοκίνητο. Ποια αγγελία, βοηθήστε με. Ναι, τέλος πάντων, εγώ μιλάω για το αξεσουάρ, για τον επιμηκητή, να πούμε. Τον έχετε μικρό? Εμένα μου έχει κάνει δουλειά πάντως. Γιατί τον είχα γαριδάκι, αλλά δραστήριο. Έβαλα τον επιμηκητή και έγινε δουλειά. Τώρα το βάλα αγγελία γιατί εγώ δεν έχω ανάγκη. Έχει ξεχυλώσει πια το θέμα, έχει φτάσει πατούσα. Τώρα κάνετε πλάκα ή το σοβαρά έχει κάνει δουλειά? Έχει κάνει δουλειά. 250 ευρώ το δίνω. Το έχω ακούσει. 250 ευρώ. Τι είναι πολλά? Είναι πολλά. Τι πολλά είναι, παιδί μου, θα έχει ένα πουλί χιλιόμετρο. Καινούριο κάνει 400 ευρώ, καλή μου κύριε. Το πουλί, 400. Πάρε καινούριο πουλί, τι να σε κάνω. Όχι, κύριε. Εγώ σου λέω με το παλιό πουλί. Με το παλιό πουλί 250 ευρώ με το επιμηκητή. Γράφεται ελαφρώς μεταχειρισμένος. Ελαφρώς, δεν ήθελα πολύ. Καλά, είχα εγώ κύριε. Μόνο εσείς το έχετε χρησιμοποιήσει. Το έχω απολυμάνει, το έχω βάλει σε κλίβανο, μη συχαίνεστε. Όχι, όχι, δεν συχαίνομαι. Όταν παίρνει μεταχειρισμένο το πράγμα, λίμωνο. Απλά θέλω να πω, μόνο εσείς το έχετε χρησιμοποιήσει ή το έχουν χρησιμοποιήσει κι άλλοι? Καλέ, μόνο εγώ, τι είμαστε, μια παρέα μικροτσούτσουνη που το πήραμε σειρά? Δεν ξέρω. Εγώ μόνο είχα το θέμα. Καμιά καλύτερη τιμή μπορεί να γίνει. Πω να το πάω 200, πόσο να το πάω, αλλά το αποτέλεσμα θα σε αποζημιώσει, το λέω. Δηλαδή, άμα δει τι θα γίνει μετά, θα πάθει πλάκα. Δηλαδή, εγώ να έρθω να το δω. Ελάτε να το δείτε, άμα θέλετε να σου το δοκιμάσω κιόλα. Θα κάνουμε κάποια καλύτερη τιμή. Και μπορώ να σα κάνω και μια επίδειξη. Εντάξει, ναι, καλά. Το πώς του αποτελέσματο. Γιατί δεν έχω προσωπική εμπειρία που λειτουργεί. Θα σα δείξω εγώ εμπειρίε, θα κερδίσετε με εμένα πλάι. Θα μεγαλώσει δηλαδή, λέτε σίγουρα. Άμα το πιάσω εγώ στα χέρια μου, ό,τι πιάνω εγώ στα χέρια μου γίνεται. Θα σα τοποθετήσω λίγο το θέμα. Θα σα εμπιστευτώ και θα έρθω να το δω. Πού ακριβώ βρίσκεστε? Δεν έχετε διαβάσει την αγγελία? Δεν γράφει την αγγελία. Στο νέο κόσμο. Στο νέο κόσμο. Νέο κόσμο, νέο κόσμο θα είναι και για εσά. Θα ανοίξει ένα νέο κόσμο μπροστά σα. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Σα αρέσει πολύ, πάρτε σόβρακα. Πάρτε σόβρακα, δεν θα χωράει πουθενά μετά. Τόσο πολύ. Α, τόσο πολύ. Μάθε φίλε πώ επιστημονικό. Ο μοναδικός είναι ο εξής και συνοπτικός. Το δίκιο του εργάτη που δουλεύει συνεχώς. Αποστόλη, εσύ? Ναι. Όπως σε βέβαια, επιτέλους. Πόσο καιρό προσπαθούσε και εσύ, σιγά? Είναι πάρα πολύ καιρό. Απλά σα ακούω τόσο καιρό από τη δουλειά στα κρυφά εκεί πέρα και να μην έχω καταφέρει ποτέ να. Πώς το λέω. Στα κρυφά. Μπήκαμε στην απαγόρευση στους χώρους εργασίας. Εφόσον τώρα μπορώ και σου μιλάω, αυτό σημαίνει ότι δεν δουλεύω. Και ο λόγος που σε πήρε ουσιαστικά είναι γιατί με απέλησαν. Προσπαθήσει να. Ελπίζω όχι επειδή άκουγε εμά. Όχι, αλλά πιστεύω ότι αν το βρίσκανε μπορεί να με απέλυαν και γι' αυτό. Τέλος πάντων. Ωραία. Πού δούλευε, παιδί μου, στο γραφείο του Μουρούτη δούλευε? Δεν δούλευα, όχι σε κανένα. μου, ρε, που δούλευα σε μια εταιρεία πληροφορικής, προγραμματιστής ήμουνα και απλά για να γνωρίζει ο κόσμος, γιατί δεν ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει, πως το λένε απ' έξω ή μπορεί να ξέρει. Ο μισθός ήταν 392,63 ευρώ, παρακαλώ. Έτσι, μισθός ανάπτυξης, μ' αρέσει. Μισθός ανάπτυξης, ναι. Επτυχίο ΑΕΗ, δύο γλώσσες και ο λόγος της απόλυσης ουσιαστικά έγινε γιατί ουσιαστικά τους έκανα γνωστό και φανερό ότι θα ήθελα να δουλεύω αξιοπρεπώς, ανθρώπινα δηλαδή, και να πληρώνω αξιοπρεπώς. Δηλαδή έγινε πάνω στη συζήτηση της αύξησης αυτό το πράγμα. Δεν φταίει κανένας άλλος, εσύ φταίει που μιλάς. Τι ήθελες και μίλησες, θα έχεις τη δουλίτσα τώρα. Και θα μας κουνούσες επιδεικτικά τα 392 ευρώ. Και θα λέγαμε, άτο κερατά, κονόμησε. Όλα αυτά επειδή μίλησες. Μίλησα για μούγκα, μούγκα και κοίταξε να ζήσεις με αυτά τα λίγα, μπορεί να είναι και λίγα, δεν λέω. Μούγκα. Που τόλμησες να μιλήσεις. Δεν ήξερα τι να τα κάνω. Κάθε μήνα που τα έφερνα, έλεγα δεν ξέρω πώς να τα ξοδέψω αυτά τα 392, πραγματικά. Και όταν απλά ζήτησε να στα κάνουν λίγο αξιοπρεπώς, να στα κάνουν παραπάνω, ουσιαστικά σε βγάλανε άχρηστο, ανίκανο, ό,τι σκάτα θέλανε σε βγάλανε και να σου λένε κιόλας από πάνω ότι η εταιρεία και η δουλειά είναι πάνω απ' όλα. Αυτό το πράγμα πρέπει να έχει στη ζωή σου. Όλο και όλο πάνω. Δηλαδή δεν, να μην ασχολείσαι με τίποτα άλλο παρόλα αυτά. Και η ανταμοιβή που σου δίνανε ήταν να πας σε 392 και ο πιο παλιός εκεί, μετά από 3 χρόνια, είχε φτάσει να πάρει 800. Μετά από 3 χρόνια. Εγώ θα θέλω να πω, να κάνω και μια αφιέρωση και να το δώσω στα αφεντικά μου και σε όλο και σε όλο αυτόν τον κόσμο που τόσο καιρό καταλαβαίνω ότι ακούμε κρυφά την εκπομπή και όλα αυτά. Η αφιέρωση δικιά μου είναι να μπει το τραγούδι από τη Κολεκτίβα, το Μάθε Εργάτη Πώς, να το αφιερώσω και στα αφεντικά μου αυτό το κομμάτι, γιατί όχι, αλλά και σε όλο αυτόν τον κόσμο που άκουγε και σας ακούει και είστε πραγματικά οι καλύτεροι. Και χαίρομαι που πρώτο τηλέφωνο μετά από τόσο καιρό ήταν να κάνω αυτό. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Τιμή μου με απολύσατε για αυτό το πράγμα. Σας τα αφιερώνω.